sonte ngongri kota koni opo son make wales nongri ko son sing piso mungkero so iku sakiki wis mangkat suto.